دو خاصیت که در بشر است به نظر من سبب پیدایش فکر نحوست در اشیاء و در اعداد و در این دو چیز شده. یکی اینکه بشر به طور کلی خودخواه است، یک حالت گریز از مرکزی در مسئله تقبل مسئولیت ها دارد، یعنی نمیخواد مسئولیت شکستهای خودش را متوجه خودش بکند. همیشه دنبال این میگردد که یک چیز دیگری پیدا کند و بگوید این بدی، این شکست، این بدبختی که پیدا شد، این من نبودم، این فکر من نبود، این خلق من نبود، این عادت من نبود، این روح من نبود، این عمل من نبود، این عادت اجتماع من نبود، این جهل و نادانی من نبود، یه چیزی دیگری بود. این یک علت بوده است که بشر برای این که فرار بکند از تقبل مسئولیتها آمده است برای اشیاء، برای چهارشنبه، برای 13، برای 25، برای صدای طلاق، برای صدای جغد نهوست قائل شده. یکی دیگر یه روح تنبلی که در انسان است، انسان وقتی بخواد علت قضایا را بفهمد از طریق علمی و عقلی باید خواهش بکند، باید تفکر بکند، باید جستجو بکند، باید تفحص بکند تا علت واقعی اشیاء را درک بکند، ولی با خیال همه قضایا را زود میشود حل کرد. اگر در یک جنگی شرکت کردیم و شکست خوردیم، اگر بنا بشود بخواهیم روی اصول دقیق علمی بررسی بکنیم چرا شکست خوردیم، دو تا ناراحتی دارد. یکی اینکه میرسیم به اینکه خودمان مسئول این شکست بودیم، دومی که مدتها باید زحمت بکشیم به خودمان رنج بدیم تا علتها را به دست بیاوریم، بعد از نو رنج دیگری متحمل بشیم، اون علتها را از میان ببریم، وضع خودمان را اصلاح کنیم. ولی با یک کلمه خودمون راحت میکنیم، میگیم علت این که ما جنگ داریم، جنگ شکست خوردیم، این بود که مثلا در روز چهارشنبه شروع کردیم، یا روز مثلا 13 بود، یا وقتی که از شهر خودمون خارج میشدیم یه سگ از جلو ما در آمد، یه اوعو کرد و این نهوست داشت و اثر اوعو این سگ بود.